Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Mutlu bayramlar. Bugün İtabella'ya 23 Ağustos 1945 Torino doğumlu, aynı zamanda İsviçre uyruklu İtalyan şarkıcı, aktris. Torino'nun Sivrisineği de diye bilinen havuç kız muhteşem bir soprano Rita Pavone'nin şarkıları konuk olacak. Rita, yaşamının ilk yıllarını Torino'nun Borgo San Paolo mahallesinde Malta Caddesi 43 numarada geçiriyor. Ailesi Puglia kökenli bir fiyat işçisi olan Mirafiori'de çalışan Giovanni Pavone, babası da Ferrara kökenli bir ev hanımı olan Maria, kardeşleri Piero, Carlo ve Ciccio. Rita Pavone yaz tatillerini Torino'nun Mattia beldesindeki Grandi Tanze köyünde geçiriyor. Çiftin dört çocuğundan üçüncüsü olan Rita, Torino'nun Santore di Santa Rosa Devlet Teknik Enstitüsü'nün birinci sınıfına kaydoluyor. Aynı dönemde babası Giovanni'nin desteği ve teşvikiyle Torino'daki Alfieri Tiyatrosu'nda Stipel adlı, o zamanlar telefon şirketi tarafından yapılan bir çocuk şovu olan Telefoniade de sahneye çıkıyor. Bu, Rita'nın izleyici karşısında ilk kez sahneye çıkışı oluyor. 1959'un sonlarıyla 61'in başları arasında önce öğrenci partilerinde, arkasından da Torino'daki bazı mekanlarda sahne alarak dikkatleri çekmeye başlıyor. Kanadalı şarkıcı Paul Anka'nın şarkılarını tercih ettiği repertuarıyla Etekli Paul Anka lakabını kazanıyor. Şimdi Rita'nın gençliğine selam yolladığımız iki çocuk şarkısıyla başlayalım. 1966 yılbaşı programından bir domatesli makarna güzellemesi dinleyeceğiz. Arkasından da 1977 yılından My Name is Potato, şimdi radyonuzda. Potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, that before. L'accento un po' straniero. Yeah, yeah, that's true. Dell'americano intero. Because I'm from America, I'm an American potato. Tu. La carne, né erba né uova, ti nutri soltanto di terra sola. Tu, tu sei la patata, se ti parlo la tua voce mi risponde stranamente con accento straniero. Se ti parlo la tua voce mi risponde stranamente con accento straniero. Here we go again. My name is potato. Potato. Potato. Potato. Potato. Potato. Potato. Potato. Oh, my name is potato. Potato. Potato. Potato. My name is potato. Viva la pappa con pomodoro ve My Name is Potato dinledik Rita Pavone'den. 1962'de Arica'nın Bilinmeyenler Festivali'nin ilk edisyonuna katılıyor. Ve Molienda Cafe ve Mina'nın repertuarından bir takım şarkılar seslendirerek bu yarışmayı kazanıyor. Festivalin organizatörü olan şarkıcı Teddy Reno, onun tabiri caizse koruyucusu oluyor ve 6 yıl sonra da evleniyorlar İsviçre'de. Evliliklerindeki bu büyük yaş farkı o dönemde bir takım tartışmalara yol açıyor. Teddy ile Rita'nın Alessandro ve Giorgio adında 1969 ve 74 doğumlu iki çocuğu oluyor. Ve 68'den itibaren de İsviçre'de yaşamaya başlıyorlar. Dedikodu parantezini kapadıktan sonra 1962'deki bu Arica zaferi ona Arecia Italiana ile bir deneme kaydı yapma fırsatı da sağlıyor. Hemen bir plak sözleşmesi yapıyorlar. Bu da ona takip eden yıllarda büyük başarılara vesile oluyor. 1963'ten itibaren Rita artık geniş bir popülerlik kazanıyor. Yılın ilk aylarında bile albüm satışları 1 milyon kopyayı aşıyor. Şimdi tam da bu dönemden iki Rita parçası dinleyelim. Önce Che m'importa del mondo, arkasından da İtalya'da yayınlanmadan önce Fransa'da Fransızca olarak yayınlanan çok da bilinmeyen Kör adlı şarkısına kulak verelim. Che mi importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me. Non c'è cosa più grande dell'amore mio per te. Fa che questo momento amore, amore. tu sei vicino a me. Io non chiedo più niente al cielo, se mi lascia te. C'ho tanta battle au fond de moi, tu bats comme un fou. Ok, oui, j'ai tanta battle avec l'amour, trop souvent, toujours. Oh, oh, ok, pour toi, je m'inquiète. Lorsque tu bats à grand coup. Prends garde, oh mon cœur, pour toi je suis peur. Quand l'amour est plus fort que tout, laisse-moi te crier, trop souvent tu oublies. Combien de fois on t'a fait souffrir. Parce que toujours tu crois à mourir. Mais je peux te crier que c'est de la folie. Il est trop tard pour te retenir. Regarde au mon cœur, demain ainsi tu pleures. Je crois bon de ton avertir. Oui, regarde mon cœur, regarde à toi. Regarde mon cœur, regarde à toi. Kevin Porta del Mondo ve Köre kulak verdik. 25 Ocak 1964 tarihinde 2 hafta boyunca bir numarada olan şarkısı Non è facile avere 18 anni ikinci albümü olarak yayınlanıyor. Tam da bu dönemde şarkıcının popülaritesi arka arkaya gelen 45'likler sayesinde büyük bir yükselişe geçiyor. Diğer bir Rita klasiği olacak Sergio Bordotti'nin If I Had a Hammer şarkısının İtalyanca adaptasyonunu da bu dönemde yayınlıyor. Şimdi bu iki şahane Rita Pavone şarkısına kulak verelim. Önce Non è facile avere 18 anni, arkasından da Datemi un martello, şimdi radyonuzda. Non è facile avere 18 anni, non è facile amare così. Se pensi che io a questa età sia incapace d'amore, no, no, non è facile dirti ti voglio bene, perché, perché ormai lo so. Resti di me, no, non è facile, no, non è facile quando si ama come. sì, sì, a quella smorfiosa con gli occhi dipinti che tutti quanti fan ballare lasciandomi a guardare. Che rabbia mi fa, che rabbia mi fa. Voglio dare in testa a chi non mi va, a tutte le coppie che stanno appiccicate, che vogliono le luci spente e le canzoni lente, che noia mi dà. Minuti mi chiamerà la mamma, il babbo mi sta per tornare, a casa devo andare, uffa, che voglia ne ho, no, no, no, che voglia ne ho. Un colpo sulla testa, a chi non è dei nostri, è così la nostra festa. Più bella sarà, saremo noi soli e saremo tutti amici, faremo insieme i nostri balli, il sapi lali galli, che forza sarà, che forza sarà, che forza sarà. Non è facile avere 18 anni ve datemi un martello ile Rita Pavone radyonuzdaydı. Rita Pavone 1965 yılında popülaritesini Umberto Eco'nun Apocalittici ve Integrati adlı denemesiyle dikkat çekti. Aynı yıl Louis şarkısıyla Cantagiro yarışmasını kazandı ve pek çok başka 45'lik hiti devam etti. Şimdi bunlardan önce Stasera Conte, arkasından da bir dönem kendisine isim olacak La Zanzara, Sivrisinek. Şimdi radyonuzda. Stasera sarà la prima sera mia con te. È importante per me, tu lo sai. È importante perché non ho mai, non ho mai, mai vissuto. Insieme a te, finalmente per me ci sei tu. Ho aspettato però, non c'è più, non c'è più, più nient'altro che conti davvero. Soltanto noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi. Per me ci sei tu, ho aspettato però, non c'è più, non c'è più, più nient'altro che conti davvero. Soltanto noi, noi, noi, noi, noi, noi, noi, thank you. Stasera Conte ve la Zanzara dinledik Rita Pavone'den. 1966 ve 67 yıllarında İngiltere'de popüler olmaya başladı. Heart, İngiltere single listesinde 27 numaraya, You Only You ise 21 numaraya kadar yükseldi. Aynı dönemde Londra Palladium'da sahneye çıktı. Ayrıca Andrew Weber'in Try It and See adlı şarkısını da kaydetti. Bu şarkı daha sonra rock operası Jesus Christ Superstar'da King Heart Song olarak yer aldı. Şimdi önce You Only You, arkasından da Try It and See ile Rita Pavone radyonuzda. Dream with along at the dance just like I am. I thought you wouldn't mind if I said hello. I knew I shouldn't let such a moment go. Excuse me, I had to tell you. To dream with, the music will bring us together. If you will only say you will dance with me, this meeting could be our opportunity. I know, I know. So good for you too. You Only You ve arkasından Try It and See ile Rita Pavone radyonuzdaydı. 70'lerin başında bir durgunluk hakimdi ve plak şirketleri yeniden canlanması için bir takım strateji aradılar ve şarkıcı sonunda Cantanissima'ya katıldı ve başarılı iki coverla yeniden yükselişi başladı. Şimdi bu iki parçaya kulak verelim. Benny King'in klasiği Stand By Me'nin Stay Con Me olarak İtalyanlaştırılmışı. Arkasından da bir Barbara Streisand repertuarından parça dinleyelim. Finalmente Libera. Şimdi radyonuzda. Io lo so che c'è che ho scommesso che tu non eri l'uomo giusto per me. Penso all'uomo, uomo forte che amo in te. Hai già pianto, hai già sofferto, tutto questo lo so. Libera, finalmente libera, i miei occhi piangono, ma io mi sento viva, mi sento ancora viva. Vivere, ritornare a vivere, avevo abbandonato. Ma dove siete andati, amici del passato? E saprò sorridervi. Libera, libera, libera. '75'te Sergio Endrigo'nun "Io chi ama solote" ve Gina Paoli'nin "Sapore di sale" gibi klasikleri yorumladığı Rita per Tutti, Rita in Disco adıyla da biliniyor, adlı 60'lı yılların coverlarından oluşan bir albüm yayınladı. Şimdi bu iki klasiğe kulak verelim Rita Pavone yorumuyla. Önce "Io chi ama solote", arkasından da "Sapore di sale", şimdi radyonuzda. Del mondo. saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare nuove avventure. C'è gente che ha avuto mille cose e si perde per le strade. Io che amo solo te ve sapore di sale dinledik Rita Pavone'dan. 1980'lerde Pavone, Risate in Salotto ve Santarelline gibi komedi filmlerinde rol aldı. 1992'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Atlantic City'deki Sands Oteli'nde Whitney Houston, Frank Sinatra ve Cher'in de dahil olduğu çok sanatçılı bir konserde yer aldı. 2006 yılında İtalya genel seçimlerinde Senato adayıydı. 2020'de Sanremo Müzik Festivali'nde Niente şarkısıyla yer aldı. Hiç durmadı, hala da durmuyor. Pavone ve kocası Renaud şu anda İsviçre'nin Ticino kentinde yaşıyorlar. Oğullarından biri radyocu, biri ise rockstar oldu. Bugün Itabella'ya La Zanzara di Torino adıyla bilinen, dünya çapında yaklaşık 50 milyon plak satışına ulaşan, kendi küçücük, sesi kocaman bir İtalyan yıldız Rita Pavone'nin şarkıları konuk oldu. Şimdi Pavone'nin 80'lerden iki parçasıyla veda edeceğiz. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Rita Pavone'den önce Prendimi, sonra da Crisi d'Identità ile kapatıyoruz. Mutlu bayramlar, hoşça kalın. Divertente fare il maschio dominante, soprattutto in amore. Ma adesso è troppo tardi, posso leggere i tuoi sguardi senza dentro morire. È arrivato il momento che la rabbia posso sfogare. Aprirò quella porta quando avrò deciso di andare. Che è sbagliato giocare. Fumi come un matto dal momento che ti ho detto che ti voglio lasciare. Questo ormai è tempo perso e difficilmente ci casco. Sembri quasi diverso, tanto che non ti riconosco. Prendimi, prendimi, prendimi, adesso prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi, prendimi fiori che vorrei avere 15 anni, fuggirmene lontano, quale strada sceglierei? Sarei forse diversa o mi ritroverei io stessa donna? Paura di volare, montagna di perché. Forse puoi chiamarla crisi d'identità. Torto non hai, ma di me che ne sai? Sono un'immatura che sfuggo la realtà. Tu grande uomo imperfetto, hai programmato tutto, ma la mia testa no. La mia vita è un bicchiere vuoto che non berrò, anche se so che non è giusto così. Yeah.